Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 20 grudnia, minęła siódma. Anna Zaleśna, Sewera, Romuald Wójcik i serwis Trójki. Projekt nowelizacji ustaw sądowych przyjęty przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości. O dziewiątej drugie czytanie. Członkowie tzw. gangu karateków oskarżeni o napaść i zabójstwo byłego premiera PRL-u i jego żony. Cztery śmigłowce Black Hawk odbiorą dziś wojska specjalne. MON zamówił maszyny w Mielcu. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS-u nowelizujący ustawy sądowe. Przyjęła do niego 22 poprawki zgłoszone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości. Posiedzenie komisji trwało około 10 godzin od wczorajszego wieczora do dziś do 5 nad ranem. Poprawki zgłosił poseł z klubu PiS, formalnie polityk Porozumienia Kamil Bortniczuk. Pierwsza to jest wykreślenie zapisu, który potencjalnie mógł być odebrany jako zakaz zadawania przez sędziów pytań prejudycjalnych jako takich. Druga poprawka dotyczy wykreślenia punktu mówiącego o obowiązku składania przez sędziów oświadczenia dotyczącego ich aktywności w internecie, czy w portalach społecznościowych, czy prowadzenia stron internetowych. I trzecia to jest dodanie preambuły do całej ustawy, preambuły, która właśnie mówi o tym, jakie wartości przemawiają za tym, aby taką regulację podjąć. Poprawki właściwie niczego nie zmieniają, ocenia Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Oprócz tego, że sędziowie i prokuratorzy nie będą musieli ujawniać swoich kont na Twitterze i Facebooku czy innych portalach społecznościowych, ale tak naprawdę nic one merytorycznego nie zmieniają, bo to jest duży akt, zmienia wiele ustaw. Ta preambuła jest zwykłą fikcją, bo ona nie będzie w prawdziwych ustawach, ona będzie po prostu tylko w tej ustawie technicznej, czyli kompletnie bez znaczenia. Projekt nowelizacji zwiększa zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych. Poszerza także kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnień do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o dziewiątej. Do sądu w Gdańsku trafił akt oskarżenia w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Robert S., Marcin B. i Dariusz S. odpowiedzą za napad rabunkowy na byłego premiera PRL i jego żonę w ich willi w Warszawie. Aninie w nocy z 31 sierpnia na 1 września 92 roku. Podczas napadu przestępcy mieli zamordować małżeństwo. Podczas śledztwa przeprowadzono 50 ekspertyz i kilkanaście eksperymentów procesowych, mówi prokurator Rafał Babiński. To kilkaset godzin przesłuchań. To jest ponad 400 świadków przesłuchanych w sprawie. Weryfikowaliśmy wszystkie możliwe hipotezy, wszystkie możliwe wątki, które mogłyby podważać tezę o innym niż wyłącznie rabunkowym motywie tego zdarzenia, tych zabójstw. W ocenie prokuratury materiał dowodowy w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na sprawstwo tych trzech osób w odniesieniu do tych zarzutów. Oskarżonym grozi dożywocie. Amerykańskie śmigłowce Black Hawk trafią do wojsk specjalnych. Cztery maszyny zostaną przekazane symbolicznie przez szefa MON przed południem w bazie lotnictwa transportowego na wojskowym Okęciu. Specjalsi na oficjalne przekazanie nowych śmigłowców czekali prawie cały rok. Umowę na zakup czterech Black Hawków szef MON Mariusz Błaszczak podpisał pod koniec stycznia, a dziś amerykańskie maszyny wejdą na wyposażenie wojsk specjalnych. Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, bo mamy świetnych żołnierzy. To bardzo ważne dla mnie, że te śmigłowce powstają w Polsce, w Mielcu. Tu chodzi o miejsca pracy dla pracowników polskich. Mówił minister Mariusz Błaszczak. PZL Mielec produkuje wersję eksportową śmigłowców S-70i, nazywanych Black Hawkami. To maszyny używane m.in. w siłach lądowych USA. W ubiegłym roku trzy takie śmigłowce kupiła polska policja. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kontrakt z fabryką z Mielca jest wart ponad 680 milionów złotych. Wigilia za kilka dni, ale ruch świąteczny już w pełni. W okolicach sklepów i centrów handlowych trzeba liczyć się z utrudnieniami i brakiem miejsc parkingowych. Nie najlepiej jest na wylotówkach dużych miast i trasach szybkiego ruchu. Kierowcy już to odczuwają. Tak jak ja, bo to jednak są sporadyczne wyjazdy, obserwuję, że no na autostradzie 2 też jest bardzo duży ruch właśnie w tych takich okolicach świąt różnego rodzaju i no korkuje się, niestety się korkuje. Będą korki, będą utrudnienia w ruchu, na pewno. Podkomisarz Paweł Przestrzelski z Komendy Stołecznej Policji. Będziemy starać się przede wszystkim pomagać, aczkolwiek oczywiście będziemy zwracać tradycyjnie uwagę na trzeźwość, na prędkość, na stan techniczny pojazdu, żeby wszyscy byli zapięci w pasy, żeby dzieci zwłaszcza były usadowione w fotelikach. No to są te podstawowe rzeczy, na które od lat policjanci zwracają uwagę i będą zwracać uwagę. Policja uczula też, by właściwie korzystać ze świateł do jazdy dziennej, a także przeciwmgłowych. Te pierwsze można włączać tylko wówczas, gdy jest pogodnie. Przeciwmgłowych tylnych wolno używać pod warunkiem, że mgła ogranicza widoczność do 50 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, sport. Dzień dobry. Dwa mecze, 8 goli, 2 czerwone kartki. Były emocje, trzeszczały kości w pierwszych meczach 20 kolejki PKO Ekstraklasy. Trzeba się nacieszyć tym graniem, bo zaraz zacznie się przecież przerwa zimowa. Wczoraj w Poznaniu Lech zremisował 1-1 z Arką Gdynia, a w Łodzi ŁKS przegrał 2-4 z Wisłą Kraków, dla której jest to drugie z rzędu zwycięstwo, co cieszy trenera Artura Skowronka. Gratuluję zespołowi, że kontrolował emocje w tym meczu, które było ogromne i generalnie widowisko dla kibica postronnego niezłe. Dużo się działo, właściwie wszystko co w futbolu jest potrzebne się działo i dostaliśmy kolejnego kopa mentalnego na tą zimę. I Wisła opuściła ostatnie miejsce w tabeli, na które spadł ŁKS. Dziś w Ekstraklasie 3 mecze, Krakowi ze Śląskiem, Pogoni z Koroną i Zagłębia z liderem, Legią. W piłce nożnej w trochę wyższych sferach Liverpool awansował do finału klubowych Mistrzostw Świata. The Reds pokonali 2-1 meksykański Monterrey i w wielkim finale zagrają z Flamengo Rio de Janeiro, mistrzem Brazylii. Liverpool to triumfator Ligi Mistrzów. By podbić te rozgrywki marzą siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Wczoraj wygrali 3-0 z Green Yard Maskiem. Wygrali mimo zmęczenia, zaznacza drugi trener Jastrzębian, Leszek Dajewski. Zastanawialiśmy się tylko jak my zagramy, bo w ostatnim czasie tych meczów mieliśmy bardzo dużo i trochę już nam w głowach się miesza. Czy gramy dzisiaj mecz, czy dzisiaj odpoczywamy, czy mamy trening. Ale myślę, że zagraliśmy dobrą siatkówkę, może poza przyjęciem, bo przyjęciu chyba dzisiaj nie błyszczeliśmy. Więc jest nad czym pracować. Ciężko pracowały wczoraj na parkiecie koszykarki Enei Gorzów Wielkopolski. W pierwszym spotkaniu play-off o awans do 1/8 finału Pucharu Europy pokonały 67-66 Jeniksej Krasnojarsk. Zaliczka przed rewanżem w Rosji minimalna. W koszykówkę grali także w Ekstraklasie. Śląsk Wrocław nie dał szans Legii i wygrał w Warszawie 98-71. We Francji w Le Grand Bornand rywalizowali biatloniści. Sprint na 10 km wygrał Niemiec Benedikt Doll. Najlepszy z Polaków Grzegorz Guzik był 54. Strzelał bezbłędnie, ale bieganie nie było najszybsze. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Norweg Johannes Bo. A Bong, Bartłomiej Bong, został wicemistrzem olimpijskim w podnoszeniu ciężarów. Ukraiński sztangista Oleksii Kotorochti został przełapany na dopingu i mistrzem olimpijskim igrzysk w Londynie z 2012 roku został Irańczyk Nawab Nasirshelal. Polak otrzyma srebrny medal. Zobaczmy teraz co w pogodzie. Dużo nie zobaczymy, bo niewiele się zmieniło. Rano na południu i na północy będą mgły. W ciągu dnia raczej pogodnie, tylko Suwalszczyzna nieco zachmurzona. A temperatura w Suwałkach właśnie w ciągu dnia 6 stopni, w Warszawie, Szczecinie, Bydgoszczy i Krakowie 10, a najcieplej w Rzeszowie, Bielsku Białej, w Wrocławiu nawet do 14. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Po kilku dniach smogu wreszcie na południu kraju jest czym oddychać. Dziś dobre informacje, bo w zdecydowanej większości punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako dobre i bardzo dobre. Najgorzej, bo normy pyłu zawieszonego PM10 wyraźnie, prawie czterokrotnie przekroczone są w tej chwili tylko w Nowym Targu. Ponadto nieznacznie zanieczyszczone powietrze o poranku jest w Nowej Soli, Skawinie i Skarżysku Kamiennej. Dziś wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany na południu kraju porywisty. A kolejny raport smogowy w Trójce w poniedziałek po 7. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka.

Christmas, baby. Sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Got good music on the radio. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Got good music on the radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing neath the mistletoe. Standing neath the mistletoe. Take it on. Underneath my mistletoe. you sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Give me a diamond ring. Now I'm living in paradise. You've been living in paradise. Oh, come on now. Yeah, I got your music on my radio. Music on my radio. Walk, walk, walk, walk, walk, walk. I wanna kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Po takim kawałku no mogę tylko powiedzieć mniam. Kuba Witkowski zajął się ostatnią częścią licytacji w ramach Świąt Bez Granic o to, co można jeszcze wylicytować. Co dziś podczas licytacji? No, to naprawdę creme de la creme. Mówi Kuba Strzyczkowski. Mam koszulkę Bayernu od Roberta Lewandowskiego, oczywiście z autografem. Mam biżuterię od Pary Prezydenckiej. Mam płytę The Wall. Przedziwną płytę dostałem od Piotra Kaczkowskiego z autografami muzyków. Płyta została tak wydana, dwupłytowy album, jak pamiętamy, że owszem, jest druga część The Wall, natomiast na drugiej płycie, mimo opisu, który by wskazywał na zawartość, jest płyta i utwory grupy Midnight Oil. Mam coś, co mam nadzieję, że się słuchaczom spodoba. Dzięki studiu w Bielsku-Białej mamy oryginalne klisze, to jest nie do dostania, oryginalne klisze z Dobranocki z Reksiem. Te warianty Reksia, które znajdą się w tym obrazie. Andrzej Orzechowski, szef studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Prawdziwe zresztą celuloidy, one rzeczywiście zagrały w konkretnych odcinkach Reksia. Co to są za płyty? To są płyty platynowe. Piotr Stelmach. Które dostali artyści, wydawcy, organizatorzy i patroni medialni trasy Męskie Granie 2018 za płytę Męskie Granie 2018. Dwóch z nich, czyli niejaki Dawid Podsiadło i niejaki Krzysztof Zalewski na scenie, postanowili się wymienić tymi płytami. W związku z tym płyta Dawida jest płytą Krzysztofa i odwrotnie jakby, czyli płyta Krzysztofa jest płytą Dawida. Jakby taka moja wewnętrzna pycha jednak się obudziła. Mówi Dawid Podsiadło. I słyszałem takie głosy w sobie po prostu, że patrzę na swoje Fryderyki i na inne nagrody i nagle patrzę na nagrodę dla Krzyśka Zalewskiego i mówię tak, nie zgadzam się na to. Co to jest? Jedna z tych miłosnych lat. Przepraszam, to co dostał Dawid? Dawid dostał płytę swoją, czyli dostał płytę Krzysztofa, którą to Krzysztof dostał wcześniej jako Krzysztof. Ale ponieważ postanowił się z Dawidem zamienić, więc dał mu swoją, a Dawid dał mu płytę Dawida, czyli swoją. I wszystko jasne. No ale czy ja jakoś mówię niezrozumiale? No ludzie. No. Mamy podwójną płytę platynową Męskie Granie. Mamy magiczną kulę od kabaretu Ani Mrumru. Być może przypominają sobie Państwo taki sketch kabaretu Ani Mrumru. To jest moja magiczna kula.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS nowelizujący ustawy sądowe. Projekt zmian w funkcjonowaniu sędziów odzwierciedla reguły, które obowiązują na zachodzie Europy, powiedział w wywiadzie dla prasy szef MON. Staramy się dojść do standardów europejskich i wyjść ze spuścizny komunizmu, dodał Mariusz Błaszczak. Z kolei zdaniem posła Piotra Ziętarskiego z Koalicji Obywatelskiej władza dąży do tego, by sędziowie, tu cytat, mieli być zakneblowani i mieli się bać. Tego nie było w stanie wojennym, powiedział poseł KO. 10 strażackich drużyn walczyło z pożarem w restauracji przy ulicy Nowotarskiej w Zakopanem. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny pojawienia się ognia. Ulica Nowotarska przebiega przez centrum miasta. Restauracja, w której doszło do pożaru, znajduje się przy skrzyżowaniu z ulicą do Kościeliska. Na drugim końcu Polski, w Dębnicy Kaszubskiej, koło Słupska, policja wciąż szuka sprawców napadu na dom. Łupem złodziei padły diamenty i gotówka. Przedsiębiorca został zaatakowany przez dwóch napastników, którzy wtargnęli do jego domu. Mężczyzna został skrępowany i był zastraszany. Wtedy miał wyjawić, gdzie trzyma kosztowności. Początkowo podał policjantom, że skradziono mu diamenty o wartości 8 milionów złotych, a także 800 tysięcy złotych gotówki. Teraz wiadomo, że ten łup, z którym uciekli złodzieje, będzie nieco mniejszy. Jak powiedział Piotr Nierybiński z prokuratury rejonowej w Słupsku, przedsiębiorca stracił diamenty o wartości 4 milionów złotych i 84 tysiące złotych w gotówce. Mówił Paweł Droszcz z Radia Gdańsk. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dobra wiadomość dla firm rodzinnych. W styczniu Ministerstwo Rozwoju rozpocznie pracę nad ustawą o fundacji rodzinnej. Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, powiedziała, że dzięki ustawie poprawią się warunki i możliwości dziedziczenia rodzinnego biznesu. Nawet w sytuacji, kiedy młodsi spadkobiercy nie będą zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej. W ten sposób mamy nadzieję, że te duże polskie marki przedłużymy im żywotność, a także chcielibyśmy stworzyć takie warunki legislacyjne, które sprawią, że ci, którzy dziś szukają tych rozwiązań prawnych i gdzieś indziej poza Polską będą chcieli zarejestrować to rozwiązanie właśnie w Polsce. To dlatego także ustawa będzie wymagała współpracy z Ministerstwami Finansów i Sprawiedliwości. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o sprzedaży detalicznej w listopadzie. Zdaniem analityków w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku mogła ona wzrosnąć o ponad 4%. Urszula Kryńska, ekonomistka PKO BP, powiedziała, że od pewnego czasu można zauważyć przesuwanie zakupów przedświątecznych z grudnia na listopad. Natomiast z analiz banku wynika, że w tym roku ta tendencja była nieco słabsza. W opinii ekonomistki w kolejnych miesiącach wskaźnik ten powinien nadal nieznacznie rosnąć. Z prasy Zygmunt Solosz, właściciel Polsatu, i Adam Góral, właściciel Asseco, właściciele polskich gigantów z sektora telekomunikacji, mediów i technologii, zawiązują kapitałowy sojusz, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Cyfrowy Polsat do końca roku chciałby zakupić 22% akcji Asseco za ponad miliard złotych. Gazeta pisze także, że dla analityków nie do końca jasne są powody tej transakcji. Niektórzy z nich uważają, że przyczyną mogą być plany przekształceń i zmiany właścicielskie na rynku funduszy emerytalnych. Warszawska giełda przyjęła te informacje spadkiem notowań cyfrowego Polsatu i silną zwyżką kursu Asseco, pisze gazeta. Na koniec notowania walut. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,83, funt brytyjski 4,99, a frank szwajcarski po 3,91 zł. Szaroburo, chociaż dzisiaj w ciągu dnia raczej pogodnie, tylko chmury nad Suwalszczyzną. Temperatura oczywiście dodatnia, Suwałki 6, z kolei Białystok i Łomża 8 stopni, 12 stopni będzie w Kielcach i w Poznaniu, a najcieplej 14, Wrocław, Katowice. No i tam jeszcze jakieś miejscowości. Tak lekceważę trochę, bo mam tu całą listę europejską. No więc dla tych z Państwa, którzy wybierają się w różne miejsca poza Polską, taki zestaw. W Moskwie plus 3 będzie, w Mińsku plus 4, z kolei w Oslo i w Helsinkach będzie 5 stopni, Londyn 9, Berlin 10, w Amsterdamie 13, w Paryżu 14, co my tu jeszcze mamy? Mamy, proszę Państwa, Rzym 16 stopni, a jeszcze w Nicei i w Madrycie będzie 15, cieplej w Lizbonie 18, a najcieplej, ale 20 nie mam napisanej, zaledwie 19 w Atenach. Trójka. Program trzeci.

Wiadomość z ostatniej chwili. Pan Jacek z Dzierżoniowa nudzi się. Panie Jacku, sorry. Teraz będzie przerwa w graniu, bo będzie trochę mówienia. A o czym sygnał to już zdradzi. Czarnoksiążnik. O książkach albo o książce. Mateusz Matyszkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mam książkę, w którą warto się zaopatrzyć przed Sylwestrem, a to z powodu pytania, jakie sobie możemy potem zadać 1 stycznia. Otóż może się czasem zdarzyć, być może każdy z nas ma jakieś takie doświadczenie na swoim koncie. Ono się niektórym zdarza raz w roku, właśnie po nocy sylwestrowej. Jest to taki fenomen, takie zjawisko, które polega na tym, że świętujemy Sylwestra, pamiętamy toast, pamiętamy jakiś taniec, pamiętamy żarty, które mówiliśmy, a potem pamiętamy, jak się budzimy w swoim łóżku i zastanawiamy się, jak tam trafiliśmy. Aha, no ale szczęśliwie w swoim. Właśnie. Odpowiedź na to pytanie, gdybyśmy sobie zadali, jak się tam znaleźliśmy, dlaczego w swoim, jakim to cudem się w ogóle stało, przynosi książka Uni Eikiset, GPS mózgu. Droga Mozerów do Nagrody Nobla. Jest to opowieść o dwójce norweskich naukowców, laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny, którzy zadali sobie to samo pytanie. Nie wiem, czy po nocy sylwestrowej. Bardzo możliwe, że po lekturze książki Darwina, bo Darwin sobie zadawał już w XIX wieku pytanie, czy w naszym mózgu jest jakiś specjalny ośrodek, który pozwala nam trafić tam, gdzie chcemy. I Mozerowie odpowiedzieli pozytywnie. Tak, mamy w swoim mózgu GPS, tak jak niejaki Ferdinand von Wrangel. To on chociażby Darwina zastanawiał. Był to rosyjski wojskowy naukowiec, który dowodził ekspedycją na daleką Syberię, na koło podbiegunowe, i kiedy wracali, co opisywał bardzo wyraźnie, po zamarzniętych morzach, trudno byłoby wyjaśnić sobie czymś innym niż jakimś wbudowanym mechanizmem w naszym mózgu, jak to się stało, że oni trafili. Wytłumaczyło mi to także prywatnie pierwsze strony Moskwy Pietuszki. No tak. Tam jest ten zastanowienie się nad tym fenomenem, jak to jest, że ile razy, w jakim stanie bohater przemierza Moskwę, nigdy nie trafi na Kreml. Być może taką funkcję ma w swoim GPS-ie. Ale to wszystko, co pan mówi, jest niezwykle krzepiące, gdyż przed szalonymi zabawami sylwestrowymi możemy się nie martwić, bo i tak trafimy tam, gdzie mózg ma zakodowane. Tak jest. Ale byśmy mieli dobrze ustawiony dom w tych funkcjach. Tak jest. Mateusz Matyszkowicz uspokoił wszystkich niespokojnych. GPS mózgu Uni Eikiset. Oczywiście warunkiem potrzebnym jest posiadanie mózgu. Tak, ale zakładamy, że słuchacz, który wysłuchał tego, taką funkcjonalność w sobie posiada. Oczywiście. Bardzo dziękuję panie Mateuszu. A my zagramy.